Oh yes, tu kin ba ka bien, iti kwa kile. Oh migu tu kin ba kariye, iti kwa kile. Oh mayumbu tu kin ba ngandwe, iti kwa kile. Amukumu tu kin ba pase, iti kwa kile bambatie. Iti kwa kile bambatie, iti kwa kile. Thank you. Hey, Maracas machine, check away. Maracas machine, check away. Yeah, pasi ya bonga na mobali batoko balobali susube bae bazale na mosolo kala kala bazangaka iya ya ole Sukalimba kamino na ete, dina nini na lemba mosala ba ponera na ye, baloba na zai moto na moto ya bongisa ye. Yeah. pena Sierra Leone Abidjan Nalinga katango nyoso pembeni nangai Nalinga katemo sika oye atine Yaike mpase Yaike mpase Oye ye Yaike mpase Simani mare kina mbango e Ibrahima okonga e zonga no kina koa Matema na mako mokita Molima kina mbango e Yofwe ni okonga e zonga no kina koa Matema na mako mokita Zaya kina mbango e Ibrahima okonga e zonga no kina koa Matema na mako mokita Kini kina mbango e Yofwe ni okonga e zonga no kina koa Ozali mwana nanga ya liboso ya mobali Nazali kobanga soki okoki kobeba Bondenge ozali ndeko landa mugema Ezali kobangisa, ezali kobangisa nga Papa yokelanga mama La vie ezali na suka te, ezali na suka te Sini boso, bango nesima Amaranto, amaranto Malamba, malamba Kasi César Era sini boso Ezalina sukate, ezalina sukate Kela sili boso, mongo nesima Bana ebani, bana ebani Ebana tarai Keneke malembe, naravi malembe Mana koloba Kene kamarembe oye ye Nala vi marembe Ngai mama na koloba Nala vi marembe ngombanza e Kene kamarembe nzeza koloba na yo Kene kamarembe Nala vi marembe Ngai mama na koloba Nala vi marembe ngomalukwe Keneke malembe nza ya koloba na yo Keneke malembe oye ye Nala vi malembe nga imama na koloba Nala vi malembe ngo pindwe Keneke malembe tonene ya koloba na yo Keneke malembe oye ye Nala vi malembe nga imama na koloba Nala vi malembe dirase Keneke malembe Keneke malembe Nalavi malembe Na imama na koloba Lusoma Tuasa, tuasa Small, small Nafikie, kikie Thank you. kikie. Nakenda wapie bamemanga isango. Et ça c'est le point de départ. Les points. Nakenda wapie bamemanga isango. Tosuki wapie bakominde konzuluka. Tokutana boye bakokata kotara ngaite. Alobakate deja sa boyango makambo. Nakipakate pona boyango koswanae. Nalandakate pona boyango kosambae. Bazwa kangae pona lutango kosekae. Anzambe maugo goya. Nakenda wapie bamemanga isango. Tosuki wapie bakominde konzuluka. Tokutana boye bakokata kotara ngaite. Alobakate deja sa boyango makambo. Nakipakate pona boyango koswanae. Nalandakate pona boyango kosambae. Bazwa kangae pona lutango kosekae. Anzambe maugo goya. Dukidi atakoli kambo ya mwera kapapa babosa na kande kona yeke. Alo bakate deja sabo yango makambo. Nakipakate pona boyango koswanae. Nalandakate pona boyango kosambae. Bazwa kangae pona lutango kosekae. Anzambe maugo goya. Anzambe maugo goya. Matonyoso akuluka ye na wela via mbango te ugo ya mokiyo ya barandakate. Matonyoso akuluka ye na wela via mbango te ugo ya mokiyo ya landa se malembe. Ozwa mingi balobie alakisaka ninye. Ozwa tego balobie azwa katenda mbeu. Anda bima ugo balere a chance. Mokili goyo ngana sengi na nzambe. Mokili goyo ngana tunisilise. Nasala nini kapula e. Ya mwanga nae, likuni ya nini ya nzonza e, momba sabata e. Anza bima ugo, balari ya chance. Mokiri oyo, barandakate. Moto nyoso, kuluka e. Nawela vya mbango te ugo, yao. Mokiri oyo, barandakate. Matonya sa kulukaye na wela vya mbango te ugo ya adi mame.